ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اگر میں مدینے میں ہرنوں کو چرتے دیکھوں تو انہیں نہ ڈراؤں، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اس کی دونوں پتھریلی زمینوں کے درمیان کا حصہ حرم ہے۔ جامع ترمذی، حدیث نمبر 3921، یہ حدیث صحیح ہے۔